آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين سورة المؤمنون کی اصلورم باب شروع پندو سمایاتنا او پدی کی اول عیبون ذکر شو او سوارلس مجرمان و خلقو ابیا ور سرا داوی جرمم زیر ذکر شو چی قد کانت آیاتی تتلا علیکم استاذو دیر غٹ گناہ دغو چلاوی لزم آیاتو نفتازو لستیش دنیا کی نساسو باتینا سنگ کاو ڈڑی سبت لے اڈیر لوئیم کولا او قرآن نمززان نبی اختا پریل او دام ویلو چدا دا قیسو کتاب دے او پیغمبرتوں ویلو چدے خلق تقسی بیانی سامر دے بیا تسلیاتو یوسو دا دی سوچ نه دکړه قران کې یز کدا څه خبرې کیه پیغمبر زم دا د چا څه مسله نه دراغلی تر اوسه پورې دی تا ډیر زمانہ په تیار کې تیر شو پنځم سو کال بیا پنځه سو او یا کال د عیسی علی السلام نه پس تر نبی علی السلام پورې چې دې کې هیڅوک نه راغلی نو دا خامخا دې ته ناشنا ښکاري چې دا خو مونږ نه دي اورېدلي بیا یې وویل چې دې نه پېژنې خپل پیغمبر داسې ناشنا ګڼي او بیا وایي زه پورې لیونتوب دی الله وایي نه لیونتوب نشته دی خو د حق را وړی دی او چا چې دنیا کې حق را وړی نو هغه ته خلق لیونی وایي هغه حق پرس نه وي چې هغه ته خلقو لیونی او ساحر نه وي ویلي ښه دی هر حق پرس ته ویلي دي او د بعضو نه خلق خبر دی او د بعضو نه نه دا د حق علامه ده ښه چې څوک حق بیانوي خام خواب خلق اغتا لیوانی وی خواب کار چاواتا ہوئی کناری نووی کزنا نووی کالیمانووی کجاہلانووی خام خواب دچاد کلی ندا خبر اخیجی خواب و زجر ذکر کئی دی خلق دپار او دزیز دی جرم عظمت بیانی چی دی خو سوک داسی دی چرو دی خپل گناہ تا گناہ نوی چو تواتو ایچ دا خو گور ظلم عزویم دی دا خو حنس عزویم دی دا خو اکبر الکبائر دی ان الشرك لظلم عظيم اکبر الكبائر دي دینه خو غټ ګناه رشته نه بل دی وسوي وی خدا ټول خلق مشرکان دي چې ته دې ته شرک وای چې اوسړي ودري دو مړیتا ولیتا او زیارت تا او دغه نه سوال کنه دا شرک دي یہ هغه وسیله کو په خپل دعا کې الله تا کو جبرئیلی وسیله کو کوم اسرائیلی وسیله کو محمد صلی الله علیه وسلم یې وسیله کو بارسو پیغمبر وسیله کو. نو دا شرک دی، دې ته شرک وای. وې زما سکار دی، دا هو قران ورته شرک وای. او هم دا ته قران کې سوز آیا چې کوم مشرکانو ویلو چې الله دستا کلی پیغمبران او ډیر برکتی پیغمبران او ډیر اعلی پیغمبران تا مون تا توسل کو چې د دې په وسیله باید زمون سوال قبول کې، زمونږ ضرورت پوره کې، زمونږ حاجت پوره کې. د دې خلقو به حق کې تا وایم چې سورۃ یونس کې مو یتله سمات کې چې دا خلق چې دی وتعالى عما یشرکون، دا دی چې کوم شرک کوي الله دې نډی روچته، دا دی چې کوم شرک کوي الله دې نډی روچته. شری وی چې الله مستانه سوال کو نبی کې وسیله، جبریل کے وسیلے، میکائیل کے وسیلے، ابراہیم کے وسیلے، اسماعیل کے وسیلے. قرآن وی سبحانہ وتعالی عما یشرکون، توبہ توبہ توبہ توبہ. اللہ دیر اچتے داغنچ دا دیکم شرکی گونو تا خدای تا خلق وسیلہ کی، دیتا بندیان وسیله کوي. تمہارا ندی خبر چې وسیله خو نیک عمل دی، وسیله خو ایمان دی، وسیله خو د الله د کمال صفاتو ندی چې پیغمبران څنګه سوال کوي. تا دا غی سوال نه ندی لیدلی چې برحمتک یا ارحم الراحمین. که سلیمان علیہ السلام دے کنور دی دغه سوال کی دا اللہ نخا چی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاهم وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ. کتاو گو رکھنا سورہ نمل کی راغلی دی، سورہ نمل کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ گو رو تا دا سندی بھیلی چه اَدْخِلْنِي بِبَرَكَتِ آدَمَ بِبَرَكَتِ نُوح بِبَرَكَتِ هُود ببرکتی لوت. ولی دا غیل نورتلو تبا خلقو تا چل خی، ببرکتی ابراهیم، ببرکتی اسماعیل، ببرکتی یعقوب، ببرکتی یوسف، سمرا پیغمبران اتالا با سمرا خوندر کی. یا ببرکتی محمد هر یو جو ہے چری دا سویلی دی ولی غیت پیغمبران نو معلوم، اگا وقت قولیانو پیغمبرانو کنخا دا سی چاویلی دی پاکی یو پیغمبر او خیتو که قرآن کی که حدیث کی چی یو پیغمبر سوال کرده دی اگا پا خپل سوال کی اللہ تا سوک پیغمبر وسیلہ کرده دی نا دا تی ولی وزدتا سوئے چی پیغمبر کے وسیلے دستا دا پنجابی پاغب دخلین روزی خان او دا مشرک او دا دی شنو پٹکو دخلین روزی دا نشتا پل دے کی دنیا کے اگر دا ملکنوں کے اگر دا دا سوال سوک کئی کہا اسلامی ملکو ندیو کہ غیر اسلامی ملکو ندی کچا دا سے سوالو کو پیغمبر کے وسیلے دادا ظالمان دی دادا مشرکان دی خواد دیتا ہوا ویلی شی خواہش ویلی دا خواہشات تی خواد کتاب کی نشی خولے بس اسے والے گیای چی گو رو پیغمبر لو ذات تے و پیغمبر اللہ سر ریر محبوب دے و دا لگیا بھی خواد لگیا بھائی خان وبرکت حبیب پاک یہ نمون دی وطے کی خان ندی آیات کے رد پدے خلق ولو اتبع الحق اهواءهم کچری تابداریو کی دا حق ددی دا خواہشاتو انہی چدی سوئی دا حق شخان چ بریلی سوئی دا حق شخا چ مشرک سوئی دا حق شخا او چ بدعتی سوئی دا حق شخا اللہ الا فسادت السماوات والارض نو ٹھیک دا چ اسمانون بومی ازمک بومی لیکن انتظام بے خراب شی فساد ستوئی فساد دیتو ہی چی او شی ذات ہی فاغا صفت تی لری شی او کمال تی نلری شی دیتا فساد ہوئی خواہ لیکن عرب ہوئی فساد اللؤلؤ ایم الغلر خراب اشوا ولی بس رنا پکی نشتا ملغلر اشتے ورنا پکی نشتا بس کانی شو دیتا فساد بھی خان نلاوی اسمانو دا بومی از مکا بومی دانا چی دا بلنی و پناشیم نا دا با اللہ پنا کئی دا فساد دا وجہ نا پنا کی گی نا تا دا قرآن شان دا وقی دا خان دیر لری خبر دا خوال اللہ دیرانی زدیکی نو اسمانو نہ وئی زمکہ وئی لیکن انتظام بے خرابی بس شر و فساد وئی شر و فساد وئی گمراہے وئی شیطانے وئی دا گرو دا چند بجور خان فساد دیتا وئی نزکا اللہ میں ابن قیم وئی دا سے ونوی چی اللہ پا لعظمت السماوات والارضو چه اسمان نبل نئی او ازمکی با پناش نا اولی پناکی او اللہ اختیار دے اخو اگر موجود کری دے اگر بے پناکی ہاں خود دے شرک دو وجن سچل کی گی دے ازمک آسمان کی فساد را دے فساد ستوئی دیتوئی چه ہر شے بیزائش چ کوم شی الله ز خپل مقام ز پاره پیدا کړی دی هغه شی هغه مقام ته ونه رسي دای ته فساد وی خان فساد دغه ته وی لکه الله رب العزت د مخلوق ز پاره امن پیدا کړی دی نو امن نشتا د مخلوق ز پاره حیا پیدا کړی دی نو حیا نشتا انسان لپاره ایمان او توحید پیدا کړی دی نو هغه نشته حکم دی هر شی له خپل مقام پیدا کړی دی نو هغه نشته د خپل ځان لپاره په انسان باندې عبادت او رکوع سجده دا فرض کړی دی نو هغه نشته دی ابل چا تکیږي روکو سیزنن بل چا تکیږي خدای ته دوره نه کیږي لکه مخلوق ته چې کیږي ښه دغسې د خپل ځان دپاره په مال کې یو حق ثابت کړی دی چې دا حق به مال راکوئ دا مال راکوئ انفقو فی سبیل اللہ خرج کے خرج کے اگر اللہ حق نشہ اگر تو نرسے دو ابل چاہ تو رسے دو اگر زیارت تلاڑو اگر پیر للاڑو اگر تو دنیا اگر کمرہ و شیطانان للاڑو ال تو رسے دو انتظام خراب شنو اللہ جماعتنا خپل کورونا تدید پار پیدا کری چی دے کی بزما عبادت کی گی او دے کی با ما تفریات کی گی دے کی با ما نسوال کے دیشی او دے کی با دنیا کار بالکل نکی گی نو آغا حق جماعتنا تحاصل نشو بولی آغی کی غیر اللہ تا آواز کی گی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا دید تو گو رہے کنخا دا صرف یہ سو علاقی دی چاہ گئی کی گی دا صرف نچے نکی گی حضور ہے چی کم بھئی شلو کی با نکی گی نو پلسو کی با کی گی پپینزو کی با کی گی خدا نچے نبا کی گی ولی با نکی لیکن بعض علاقی ہے بعض زلے و بعض صبح داسی دی چاہ ہر جماعت کیا ہر جماعت کچھ شن رنگ والا ورکڑے دے اگر کہ وہ باقی دعواز کی غیر اللہ تھا بلے دا پیغمبر خدے دے نا نو چنہ دے نو غیر اللہ تھا آواز ستا ہوئی نور آکار سو کی کہ نبی تئی کہ ولی تئی کہ ملک تئی کار چاہتا دا جماعتو ندیل جوڑ شیو یا دا غصی چدانو روازو نایلان نبکی کی اندہ دیل جوڑ شیو یا دا غصی چد پیغمبر دا سنت خلاب پکی کی اندہ دیل جوڑ شیو زی بزتیانو جماعتو نو کہ جو سر رازی جماعت تا او بیاو زی علامہ ابن قیم وہی چی کم از کم دے شل بدعات کئی ولی چی راضی نو سنت نا خلاف داو کی چی خیخ پرادن نا نکی کارے ویرادن نکی اگر دعاو نوی چی اللہ مفتح لی باب رحمت ولی نوائے لکھا تو مسلمان نہیں اطلاع مخ کی ادرے گی اغم نوی دا سکھا بیا چرائشی نو کی نہیں تحییت المسجد نہ کئی دا اس کا جا دخل خبر شوی نو کئی و پکوا خوردہ پی جاندن آلکا چا تحییت المسجد ستوئی بیا چی کینی نو پا قیدہ نکینی چی سنت طریقہ دا نیو زنگونی نیخ کری ابلی دا سنت خلاف سنت کا کل ڈڈ ہوئی کل قبلی نمخ بل پل واڑی چنے تا ڈڈ ہوئی بل پل مخ واڑی دا ٹول دا سنت خلاف سے کل پکے دنیا خبری جو شروع کی ذکر نہ کئی چ نبی علیہ السلام ہوئی چکم ان مسلمان دا مانزہ پہ انتظار کے دن دے پہ مانزہ کے دے کنیت نئے تڑل لگا سی ناس دے خودے پمانزہ کے دے چھے انتظار دے منز کئی خان نوے انتظار کئی کا دنیا خبری کئی و نبی علیہ السلام وی چھے منزہ تواخی نشکر باس ہے مقدت ملاوشوا کدو منٹائی کبینز منٹائی نذکر کوئے استغفر اللہ استغفر اللہ ملیک بدل دعا غواری ناغنشتا سلام بنا کئی دا سنت غنشتا اور اگر بیا چی جماعت ادرے دا ناغا مندی سا مندی سا لیا ابیا چی سلام اگر دی نکہ دا فرد و نپسی اوکہ سنت و نپسی نمخ راواری امقتدیان توی آمین دعا کوئے بیا دا غی نفس کدو جمعیر وزی نوی سپاری ہوئیشه تپلانی نیجر سیب او چیف سیب پلانی سیب اہلیہ و فات شوید اہلیہ پی جانے دادی پی جانے خان اہلیہ و فات شوید او غی اطلاع کرے دا چی زماندن پس ختمو کے دا ایسال سواب تا پارا ختم بشورو شی بس ختم ورده طول اغنور خلا ابن قیم چی یاد کری دی چی پنیت کسم را بدعات کئی ها چوی نیت مکڑی ده زرد اخلاس ها تلفز بدت تی تلفز بنکه که کئینو چی بلسو کیوا نوری یو دا بیدت سو چنیت میکڑی دیم دا دی چی خاص خدای لارا اوری گتا دا بی غمبر ویلیو دا دا جو دا صحابہ ویلیو دا سی بیا بدا ہوئی مخمد کعبی شریفی دا جو تا ویلیو پی غمبرانو صحابہ کرام بیاوی پدی حاضر امام پسی وی تلی این پدی محراب کی اونختی تا چتا اونخت تختی دن پدی حاضر امام پسی بری گتا دی طولو تاغا بدعات وی لی خان نو جدا زشمار نو خام خازشل تو پاسا کی گی انتظام روان نشو چه ده خدای کورونو کی ده خدای دین نشتا ده خدای کورونو کی ده کور او ده جماعت عزت نشتا ده خدای کورونو کی ده پیغمبر سنت نشتا ده خدای کورونو کی ده اللہ ذکر نشتا او اللہ تاواز نشتا نو نظام روان شکرنا چه کفر از کعبه برخ عزت چې د جماعت نه د کفر اوچت چې نو کجا مانت مسلمانی و بیا کم ځای ګوري مسلمانان له خلق جماعت ته راځي د چې جماعت کینې نو کم ځای به ګوري دغه یو صالح کوئی روح المانی چه الى الماء يسعى من يغص بلقمة وی چه نواره ده چون خلی نظر با بول منده کی ولی لاجه خونشتا الى الماء يسعى من يغص بلقمة وی الى این يسعى من يغص بماء چه ده اصلی و بون خطن بیا وکم پل منده کی جماعتونه خود خدای کورونه دي دي کې به خلق دین زده کوي دي کې به خلق عبادت کوي دي کې به خلق الله تعاجزي کوي نو چې هغه کې بدعات شروع شو گمراه شروع شو چې عبد الله ابن مسعود وایي چې کبه جماعت کې اور لګي دلو نو په دې باندې تورا پریشانی مکو ہے اور لگے دو سوزی دنو بیا بے جوڑ کو و جماعت کے دے بیدت اولی دنو دا دیر دا پریشان ہے خبر دخا دا دیر دا پریشان ہے خبر دکہ دادا سروان شے چھ بیا جوڑی گی نا او کانا دا بیا چھتا جوڑی گی دا خبرو رو زیادی گی دنیا ترقی کئی نو دا ہم ترقی کئی خوا نتا دی جماعتن نابدتو باسا تو آئی چا تیو جماعت کی جیرونو چی منزو که سلام ګرځوي نو زه خپل کورونو ته پیغمبر خپل کور ته تلو کوم جمعه ته پرېخو مسجد نبوي چغی کیومن پسوده پزر باندې تکبل دې کی زر منځونه او مسجد نبوي کې یو منځ ګوروت سر منځ او هغه جمعه پرې خوځو نو کور ته لاړ نو معلومه شو چې په کور کې د زرو نوم ثواب زیات دی نو څه وکړ الله نو یریږي چې دا سنتو دا نفلو مخکې وروستو دا جمعه دا کورونو کې کوي ښه ځکه نبی علیہ السلام چې افر زوکړو نو لاړ نو صحابه او چې باغ ته وکات نو غیب هم لاړو کنو دا دعا چا کړو پیریان راغلیو بیا هغه خلاله جمعه خوشې شو نو دعا چا وکړه چې تاسو وایې چې دعا وکړي بیا دعا وکړي ادا سے علم شرا پیدا چولیان منی اسوک پکی داوی چی پسونتو پس دعا نشتا دی ظالم زامن دی شیرونے اور پوری جرکلی دی خواه نو اعتماد داو خواه چی دا تکم دعا که دا چا کلی دا کوئی چی پیغمبر کلی دا نو دروغ کوئی چی صحاباو کلی دا نو دروغ کوئی چی تابعینو کلی دا نو دروغ کوئی چې تب تابعین وکړي نو دروغ کوئی چې امامان وکړي نو دروغ ها کوئی چې بابا جی کړي نو رښتیا دی ها کوئی چې زمونږ مفتی صاحب کړي زمونږ قاضي صاحب کړي زمونږ شاه صاحب کړي نو دا دی رښتیا نو دین د چا شو د شاجی سیب و د پیر سیب و د مولئی سیب و د دی خلق و شخا فساد دیتن فساد نرسطا ہوئی بس دقا ما دا دقا مطلب دیخا ما دورا چی منگا دا دین لکٹی بیرتا یو او دنیا سرام لکٹی زیاد واقفیت شتا نبت تیخ پل ملک تاو گو رہے دقل فاسد دین دغی تویخا لکه دا ملک چی فاسد دین دقل سی خلقو آغا دینم فاسد کرده دی ملک تاو گو رہے کنخا پا ملک خلقو تخپل حق رسی چی دا بندکم حق دینو آغا رسی واتا نا چی بنده ستا محتاج ده ستا پتام ده ستا نوشت ده امن نشت ده بنده خپل ځان نشی ساتلی مال تا امن نشت ده خپل مال نشی ساتلی دغسی دینو گورا داسی کار نشی کولی چی اگه دا دین کاری تا با لکه چه تپوسو که نشی کوله یادتو واره مسئله نشی کوله تقریر نشی کوله پلوٹ بانده پابندی ده کنه خواه دغس یتیمانان تخپل حق رسی نا مسکنانو ترسی نا او فقیرانو تا محتاجو ترسی نا سمره حقوق تباکی گئے دی خلقو ورخ پل مال بنشی ساتلے تانا با تپوس کئی چتا سردادو رمال لکم زین راولے دی ویتا سرد کم زین راولے مال سر مونگ سر مال سدے مونگ سر خلص شل روپے دی دا تا سره چې کروڑونه دی او بینکونه دی ډک دی سدلتا دی او سبار دی نو د دې تپوس پکار دی چې دا کم ځای نه راغلی تا سره حساب کتاب پکار پکار دیکھا زمان بس مالی زمان سره بس ای تو وقت دید نوچی زمرا یا ملک فساد را شناوی که بجون تیرول سنگا شی دیتا فساد وی خواه امن دیتا وی صلاحیت دیتا وی چیو دے که معشوم پیدا شی نو دا آغا وخنا دا بیت المالنا او دا خزانی نو دا آغا دا پارا وظیفہ مقرر شی پیدا شی دا آغا تربیت شروع شی دا آغا تربیت شروع شی بیا که دا آغا دا آتا کوئی دن انتظام کئی او تا سرن نی او درخواست دیو که نبا تدار سن اخلاس غیبه ولا ککور نی غیبه ولا جوړی او غیبه تنظیم کی کوی چې غریبه نو نبا غواړي د نا کمالدار نو بیا چکیږي د سر نو ورکاوا او تنگی بدنا کتابان له قرض یو درخواستو کی غیبه تن ادا کی تو څه خبر نه دغه ته امن وي او دغه ته سکون وي نو بس دې ملک ته وګوره دغه څه مثال د دین دی چې الله وي ولو اتبع الحق اهواءهم او کدا حق تابعداریو کی د دې د خواهشاتو چې د دې څنګه خواخه دا چې دین دې داسي څنګه عرس دې پکې چلیږي میلاد النبی دې پکې چلیږي او ماتم دې پکې کیږي دا 14 اگست په کې مناویږي او د کال د بدلې دو شپه دې پکې اوهو دا به کله کوم دی وخا یره نو دا ملک دې ملاوی دغه څه کدا دین د خلکو د خواهشات تابع شي نو پاکستان به تر نه جوړ شي پس د دې دا سما معنا ده چې لفظ ذات السماوات والارض دا اسمانونو د زمکو نبا پاکستان جوړ شي چې د هر خبرې تپوس کوي کنه نوروانه ده ومن فيه الناس څوک چې په دې کې دي نو دغه سي حق نن د خلقو د خواهشات تابع دي کنه نو زه حق تپوس د دین تپوس وکړه دین روان دې قسم دې روان دی کنه ولی در چا خپل خواخه ده از او گوره سوک مخ که بانگو نووی ده وقت نو نو سوک بیارستو لگی آینو بانگو نووی ولی که دا ولی دا یو دین ده که جدا جدا دی بانگو نو جدا جدا دی خواه سوک یو وقت منز که ده وقت تیار که سوک رستو منز کئی نا وقتا ولی احواء هم در چا خواهد چی سنگ داگی خواهدنو آغا سکئی نو نمنزنو دا حال لخا دا حال لخا اسو کور پسی رستو دو آگانی کئی چی آمین دعای خیر دا جماعتو نمشتا پکی خان بیا چې کله بل پل لار شي داسې ډیفنس غاړي تاو نو چې منځو شي نو به بل به جوړ شي امام بودری کی لا ذکر کرو زور سے کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چې څومره پکې هغه جذبه ده او هغه ور دی نو بس لګیا به چار څومره وي دا بعض جماعتونو کې دا چل کیږي خنو بعضو کې با کجور اډو کې خوار کی نو ختم نه بکی بعضو کې با موج میرا سمشي الګ دا څه چلې دا چیپ سی پسې د جمعیش بشي وې دا کینه کلو کې هو بل ځای نو د دې لپاره د ما خامونو جمعو لپاره مزقه جمعات پوخه دا دلته مکثر په جماعتونو کې کیږي ښه اوازونه به کیږي چې کوم داسې چارې کې نه کیږي او راشي شیرولو کې روک شوی دی تاسو اواز وکړئ چې ورته وایي چې دلته په اواز بند دی هغوی ښه دلته د کار خیر نه منع شوي ده پابندي شوي ده کار خیر به نه کیږي دلته په دې کې یو لته قتل کړو په دې پټان کالونه کې په لخوا هم په دې خبره وای چې आवाज وکړه او یواز دلته بند دی بس هو بل جوړ نو هر ځای کې خپل خپل کار دی ښه چر جماعت ته ځي نو د بل جماعت ته بل شانتي کار دی د بل جماعت ته بل شانتي کار دی بازه که با آمین ویلی شو ها غور با جور شی شور با جور شی خواه ها پنده با آریان که داست ها بازه که با داستی چه جمعه پرست با خطبه نوی دور دو تقریر باو که نوی دا خطبه شو کنه او کلا با داستی چه داگه کم مخ که بانگ چه ویلی شی اگه نوی پکه ویدانیشتا دی صرف دا دو بانگ دوی خواه دا ولی دا یو دین دی که جدا دینونه دی نا دا ولوی تبع الحق اهواءهم حق لار پا هواش حق دا خواهشاتو توی نن پا دنیا کی حق سا توی خواهشات چه چا سنگا خوخی نو اقصی کئی سوک تپوس کولی شی توبه تپوس باو که چه دا شکر دا جامع دا لماتی کی فساد نور څنګه یې ښا غږ نشي کولی د مړی اواز توبه توبه چیټونه لیکي لیکي نو واخلي چې زمونږ د خدای اوس د پرش نه ایستي کنه اون خو پکې وی چې حقانی جماعت ته هم لیکي کنه دا خبر نو نه چرا بلن دلته وایي چې دلته اواز نه کیږي چو ته دلته نکی وی خدا کنه تاسو به هم ضرورت راځي ښا که تاسو را لې زمون جماعت ته مون تاسو له आवाज وکنو مون وسړی نه یو او یو خدای ته زاول اوس خو بکې چې قانونم واخلی ک ویننه هغه خو وی بل دین ته وړي دی او کنه نه لاوي فساد برباد بشی از مانون او زمکیم لکسن چه برباد دیم شتا دی از مانون او مشتا او زمکیم مشتا خلی که نگو را انتظام پکی گرد ورد دی نو خان ومن پی این او سوک چه پدی کی دیم افساد امدغی توی خان جنور کل راوخی جا کلنا روز کل راشی او کلنا فاغا فساد لانشتا دیکھا بلتینام بذکرهم بلکہ اللہ ما دی طرح وڑے دے دا دی ذکر دا دی نصیحت او دا دی وعظ دا دی چا قرآن دے ذکر قرآن تو دیکھا ما خودی تخپل ذکر را وڑے دے بذکرهم د دې عبادت ته د دې د خیر او د برکت سبب دې فمن ذکر معرضون نو ګور دې د خپل ذکر نه مخړون کې دي خلکو دا قران خو تاسو ذکر دې لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون ته دومره نه پوهیږي تر انبیا کې ویلو فمن ذکر معرضون ګور دې خپل ذکر نامخ اړون کې دي تاسو ظالمان دي خان چې د قران او د حدیث دواړو نه غلطه معنا غستله دا ولي حق پټول دي ته وي خان که قرآن کې ذکر راغلی دی نو کومه معنی ته ناغستې ده وګورو ته. که حدیث کې راغلی دی مسلم کې او داسې مشکات کې او دې ټولو کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام وایي د الله لپاره ملائک دي او سیاحین دي ګرځي ګرځي داسې مجلس ګوري چې هغې کې د الله ذکر کېږي. نو چې کله داسې ځای ووینی نو خپلو ملګرو ته آوازونه وکړي چې هلمو الی حاجتکم راشئ چې موږ څه پسې ګرځېدو نو هغه مونږ ومونته راشئ چې کوم ځای کې ذکر کی. او دومره ظلم یې کړی دی ادیب تا ته په دلیل کې هم دغه حدیث پیش کوي ښه چې ڈیفینس کی ذکر کیږي پار جمعات کی خبر ہے او د جمعې پښپا حلقه به جوړ کړی او یو بابا کې چې هغه کې نن اور بو سره چې هغه کې چې لا اله لا اله لګیا بیا په کې او تن ډیر زیات اب ډیر ذاکرینو نو باندې څه چلو شي بیا غته راځم شي په دې باندې اثر وکړه ورغته دا وګورئ وی حلقې جوړې کړي دا ټول وجه دا ده چې یو سره پورا واقف نه نو حدیث څه جواب وکړي چې هغه ته وایي چې حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام وایي ملائک په دې پسې ګرځي نو چې کوم ځای کې داسې ذکر ویني نو چې کینی او دومره ډېر چې تر اسمانه پورې ورسي او هغه مجلس الله په خپل رحمت سره پټ کیو او دا وګوره دینه دغه ذکر اغستل وای ظلم مکو کنه ښه حق دې کوم ځای ته ورسو ذکر قرآن ته وی ذکر حدیث ته وی ذکر توحید او سنت ته وی نو هغه وخت کې راځل شو دا حدیث پیغمبر هغه وخت کې ویلو نو استانه تاسو کوم چې دا حدیث کله راتو پیغمبر وی نو هغه وخت کې ستاسو ذکر و تا چا کو پیغمبر خدا سي ندي کړی صحابه کرام خدا سي ندي کړی چې موږ مات کرا چې مشوي تابعینو کی چا ندی کری رستو چی چا ندی کری اغا سو اغا داو چی لکا دا قرآن بیان نو خلق بوتا ناستو دا ذکر مجلسو ذکر پسی بیا پا حدیث کی تفصیل کرده دا خطیقو نا قرآن کی چرتا پل دی پل گوری نا پل دی خواد پل حدیث پور ان خطی غلط معنی ہے کئی خواد حدیث به لستو راجم ابو صحابه راجم شو ابو هريره تا چې ته مونږ ته بیان کته د پیغمبر نصاوري دي لري بل صحابي بو مشر هغه ته راجم شو حذیفه تا عمار تا دا مشرانو کنه تا د پیغمبر نصاوري دي لري نبی وکیناستو او بو تا حدیث بیانو دا ذکرو نو زی ظالمانو ته سواوستو او دا تاسو چې کوم ذکر کوئ نو دا غي په حق کې ته وایم چې کل نبی علیہ السلام وفات شو نو زګه خلق په جماعت کې راغی کې ناستی دا داغه وخت نه ده دې ته به زه توي شروع دي کې ناست نو زګه ذکر وکاو لګیاو عبد الله ابن مسعود ته چاوي چې جمعات کې خو خلق را جمع شوي دي او ذکر کوي چې الله الله الله هغه وي ښه نو جوړه ډکه کړه د کانو او راغی او شوري په وکړه هغه د جمعات نه وځغلولو وی لقد جئتم ببدعه ظلماء تاسو تور بدعت شروع کو او هغه جامع خلانه دي زړې شوې چې مو پکې نبی علیہ السلام سره ګرځېدلی یو او تاسو د وسنه به عزت شروع کو نغې ویستو دی خو پکانو ویشتل غواړي دی د جماعت نشړل غواړي دا خو هغه ظالمان دي ښه نو ګورو دا د مولیانو ده د مدرسو مولیان ورسره هم ناست دي ولې هغې هم حدیث ویل چې حلقه جوړه کې او ملیک ورپسې ګرځي او چومې د خدای بنده نه نور څه نه دي قرآن یې نه دی ویلی ښه هره مسله په قرآن کې ده تراشه قرآن کې چې ذکر سوره راغلی دی او معنی صحیح قرآن قرآن دا الله الله پکې نشته دا خو دې ځان نه را جوړ کړی دی دومره لوی ظلم حق په ټول دې ته وایي که نه ښه که ته ډېر وایي چې نه دغه نه دی مراد قرآن ته مراد دی ګورو ته وایي خلق د ذکر نه منې کوي داسې په هره مسله کې دومره لوی گنجایش جوړ شوی دی چې په معنا ذکرې معرضون قرآن نه لاړې او تختې دی پرېږده خو ده درس ته نه کېدی نه په خپله ځله درس درځي چې وکړي نو دغې ته دې ذکر دی بل څه شی جوړ کړو او د جمعې شپې له دې وړو ام تسألهم خرجا آیا تا سوال کړی د دینا سدمال فخراج ربک خیر نوغه مال او دولت او نعمت طرف ستاره بهتر دین او هو خیر الرازقین اغه الله دې بهتر رزق ورکونکې طالب سر رزق در کی دي سره سر رزق دې رزق الله ور کوي کوچې کلم دایه کارسی هستا کار دنیا کې زاد چې وینن کله تدعوهم بشکتو رابلی دی خلق لرائی لا سرات مستقیم پا طرف دلار نیغیم تول دعوت ورکی چی قرآن لرا شے چیه دینا سرات المستقیم سشے تول دعوت ورکی چی دی قرآن توحید لرا شے ادی وین اللذین لا یؤمنون بالآخرت او کسان چی اغی یقین نشتے پا آخرت باندی اغیز سره مرگ نمانی قبر نمانی او حشر نمانی نو دغا خلقو عن السراتو لنا کبون دید آغی سی لارنا دسید لارنا او د قرآن نا قلتر وان دی نسکور لنا کبون نسکور قلتر وان دی اگر قرآن کی بیانینو او خلقو توقور انتو بے بدخو لکه چې وس نازلېږي ښه ته دغسې لوکوټې دې بار خلکو ته ووایا دا په لارې باندې چې غرب غروب جوړې څوک په سو څوک په سو په یروره دې جومات کې درس کېږي که نه یو دوه تنه داسې ښه ښکلي سوچګیرو والې چې ودرېږي او چې هر یو راځي نو ورته وایي چې یروره خفه کېږم د دین خبره راته کوم ډېر ښکلی سړی دی جماعت کی ماسکوتن درس کی گی لگ دورا نا نیما گنٹا کلد ری پاوا کنا او دیر برکت او خیر دے پکی او دغا وقت دا کار وقت ام ندے نو کتر آلی ندا بس دا آئی دا از میخ دا پارا چورے گا چک اپ کوما دا خلقو نبز گورما او چې ته به اشته او کنيشته ترمامیټر ځان سره ته بیا به پته پوه شي که نه چې هر یو به جواب کوي څه خو به وایي که نه او څوک به خاموشي څوک به ان صراط لناکبون څوک به په دې لارې ډو نه راځي نو ښه ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر الله وی چې کز رحم وکم په دې باندې ا د مصیبتونو نه د سختونو د مرضونو نه خلاص کم لری کم د دین هغه مصیبت چې په دې باندې راغلی من ذرن که بدنی تکلیفی کمالی تکلیفی عرض یې للجو فی طغیانهم یعمهون هغه بیا یری چې زه بیمار شوی وم از ناچار شوی وما اما با ده خوراک ده پار سنومن دوگی تگی بناستو ما او اس چی پیسی را لی کنا لبی وسره کوي دی طویل لجو دی بننو دی پی تغیانیم پخپلو سرکشو کی یا مہون حیران او پریشان بیا بس نور سو سوچنا و فکرو نکی انور خلق سر و تعلقات ساتی ادا غین با زان پوکی چیر دا کار بسنگ کی گی دا کار بسنگ کی گی دا لگیا بی خان یا مہون ولقد اخذناهم بالعذاب الله ایمانی ولی زیزی لرا پا عذاب سرا ولی کل پی رحمتکم چکچری شکری ادا که الحمدللہ وی نو نشوا نو کل پی عذاب راولم کچری توبیویستا استغباریو کو نا ومستکانو لربیم عجزی ندکڑی اقبل ربتا ومستکانو لربیم زانه نزه ملامت گرن لیخ پل رب تا چی اللہ غلطی را نوشوان خطایی را نوشوان و مخ کی وخ کی و ما یتذرعون او ندی عاجزی کون کی دی پراتلون کی وخ کی اللہو اذا چو نشوان حتی اذا فتحنا علیم بابا زازا من شدید سردی چرا پرامی نستا پا دی قومنو باندی دروازه د سخ عذاب سوره لک حاضیان سموتیان دارو اذا هم فی مبلسون دغه وخت کې پاری عذابونو کې نو امید شو د خپل الهونو نو امید شو د خپل لوی منسوبونا چې جوړ کړی چې دابا کو دابا کو دابا کو نغار څه نه پات شو ولو اتبع الحق واهواهم او که تابداریو کی مرگرتیاو کی دا حق دا دید خواهشاتو لفصات السماوات والارض نروان و جال بشی اسمان نوزمکی ومن فی انا آسوک چی پذیکی دی بل اتیناهم بذکریم بلکی منگر آوڑے دیتا ذکر دا دی چی قرآن دے فهم عن ذکریم معرضون نزید آغی ذکر خپلنا مخلون کی دی ام تسألوم خرجن آیتا سوال کرے دا دینا صد مال او صد سامان او صد خوراکنو دا ترولو خرج دی طول توی وخراج ربی کا خیر نو آغا مالونا و خوراکنا و نعمتنا و تعامونا دا رفستا دیر بہتر دی و خیر الرازقین اللہ ډیر بهتر رزق ورکونکي دي و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم بشک چې ته دعوت ورکې دي خلق لرا په طرف دلارې نه چې توحید دې قران دې ان الذين لا يؤمنون بالآخرة هغه کسان چې یقین کوي په قیامت باندې ان صراط لناکبون اغید دی لاری دی توحیدنا او دی قرآننا نسکور روان دی الٹا روان دی ولو رحمنا اللہ ایمات معلوم دی رحم کم پذیبان دی او تک مصیبت تلری کما امن ولرور کما صحت ولرور کما وکشبنا باب من در او لری کم دینا آغا چدی پوری کم مصیبت پروت تے کم ضرر للجو فی تغیانیم یعمون نخام خادین نوزی پاک پلا سرکشے کی حیران و پریشان ولقد اخذناهم بالعذاب او یقنن چمانی ولی دی لرا پعذاب سر سمرا مصیبتونا فرعون باندی زورا راغلیو کلوا توفانونو کل چندخانو کل باوینوی کل با ملخانو دو گرو دو دا زابونو کنخا لیکن پا یو کیم اللہ تا توبہ وینیستا پا مستکانو لربهم توبہ وینیستا جزیو نکلق پل ربتا نپا مخی زمانہ کی وما تذرعون او نو فریاد کی اللہ تا پراتلن کی وقیم نیکو نیکو اللہ وی بدے پل عذاب را استن تردے پوری چرا پرامن استل پدی باندے دروازے دا عذاب سخت لکا بدر کیو گو رکن داغی دغا دروازہ ہوگا ازام پی مبلسون دغا وقت کے دی پا دا عذاب کی نومی دشو دچانا یا دا قل آلی آونا چاگی خوارو زمون تا پوسنکو نومی دشو یا نومی دشو دا وقت پلو لویلو امیدوننا چی پیسی و سروشوی کنا یو پلازا با جوڑو ما یو پیٹرول پمپ با جوڑو ما دا خلق کئی کنا فاللہ رب العزت وی چی دی روگز لاره تو خپل مرگ نه خبره واخر دعوانا دلی.